Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Mam nadzieję, że zwrócili Państwo uwagę na partię gitary w utworze, który właśnie wybrzmiał, bo grał na niej sam Peter Green, który będzie bohaterem dzisiejszej audycji. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. 25 lipca bieżącego roku zmarł Peter Green. Przed kilkoma tygodniami sięgnąłem po nagrania Petera głównie z grupą Fleetwood Mac, no bo w końcu z tych utworów jest najbardziej rozpoznawalny i obiecałem też, że wrócimy jeszcze do jego nagrań, do jego twórczości, do tej solowej, bo solowo też ma na swoim koncie sporo naprawdę niezłych nagrań, niezłej muzyki. Rozpocząłem trochę nietypowo, dlatego że to była grupa Fleetwood Mac, ale już bez Petera Greena w składzie, z roku 1973, fragment płyty Penguin Nightwatch, a tak jak wspomniałem, pojawił się ten utwór dlatego, że partia gitary gościnnie należała właśnie do Petera Greena. To był nie najlepszy okres w twórczości grupy Fleetwood Mac. Głównym wokalistą, kompozytorem był wtedy Bob Welch. No ale wysłuchaliśmy Nightwatch i pięknie brzmiącej gitary, jak zawsze u Petera Greena. A teraz już przejdźmy do nagrań stricte solowych. No może stricte to tak nie do końca, dlatego że w końcu będą mu towarzyszyli różni muzycy. Na przykład na płycie, która już za chwilę się pojawi, Snowy White czy Peter Bardens. Ale przejdźmy już do muzyki. Pierwszy tytuł to A Fool No More. Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. Gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I find you with another man. Babe, I packed up my so long. won't play that fool no more. I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes I'm moving away. So long, and babe, I won't play that fool no more. Seven spirits from the sky. Snowy White i Peter Green. Snowy White dosyć istotną rolę odegrał na płycie In the Skies, dlatego że to był powrót Petera Greena do życia artystycznego i nie czuł się zbyt pewnie ani jako gitarzysta, ani jako wokalista. Trudno w to uwierzyć, ale tak było do pewnego stopnia. Co nie zmienia faktu, że In the Skies, album, który został wydany w roku 1979, to najbardziej udane dzieło w całej solowej karierze Petera Greena. Teraz dwa chyba najpiękniejsze fragmenty z całości, Apostle i utwór tytułowy. There's a way to keep the dark from the light, and there's a way to take the cold out of night, and when I see its glow, the sun and moon are shadowed by the everlasting day. When I reach up my hand to the loving Son of Man, the bread of life will keep my soul. Utwór tytułowy z albumu In the Skies, a wcześniej z tej samej płyty fragmencik króciutki, ale zagrany w głównej mierze przez Petera Greena, Apostle. To właśnie to jego ciepłe brzmienie, właśnie ciepłe brzmienie jego gitary tak wiele dawało nam, słuchaczom. Peter Green po powrocie do życia artystycznego w drugiej połowie lat 70. uaktywnił się i to dosyć znacznie, nagrywał płyty często, choć nie zawsze to przekładało się na wartość artystyczną. In the Skies, zgoda, to był powrót naprawdę w dużym stylu. Później było nieco gorzej. Posłuchajmy teraz fragmentu płyty Little Dreamer, tytuł Crying Won't Bring You Back. So tied up, resting with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. How we gonna make up? Or are you gonna leave me with the rain? heard them when you hit me with the score. But honey, if you got feelings, how can you just stand there and say you don't love me anymore? Crying won't make you bad. Crying won't bring you back. And crying won't bring you back. I'm trying, but crying won't bring you back. Set me alight, gonna see my baby alive. gotta loosen my soul. And this voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, set me a light. My baby. Gotta live with this pain. It's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Give me a light. I see her tonight. Come on, set me a light. I see my baby tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. The music just ain't right. Crying Won't Bring You Back z płyty Little Dreamer i Gotta See Her Tonight z albumu What's Gonna Do. W tym okresie Peter Green komponował już coraz mniej i obowiązki tworzenia nowego materiału przeszły w pewnym momencie właściwie prawie w całości na jego brata Mike'a Greena i to dotyczy również albumu, który pojawił się w roku 1982, a zatytułowany był White Sky. Mimo to właśnie ta płyta sprawiła, że Peter Green powrócił może nie tyle na listy przebojów, ile do serc fanów. Sky is blue, and the night times ain't the same without you. 'Cause you dance with someone else, while I'm here waiting by myself. Another hand, another face, another smile to take my place. He's holding me as once did I, but now I'm just a distant cry of just another. Just another guy like me. And just another guy, just another guy like me. And now the night is cold, and soon another morning will unfold. But you'll come back, you always do, and I'll be here to welcome you. Another walk, another talk, another road that leads to love. His smile is warm as once was mine, but that was in another time. Just another guy like me. Saying just another guy, just another guy like me. Thank you. another guy like me. I'm just another guy. Just another guy like me. I'm just another guy. Just another guy like me. I'm just another guy. Just another guy like me. Falling down my face, and you won't see the sleepless nights. I won't leave a trace. You won't feel the endless pain burning me inside. Baby, I won't let it show, not through my disguise. 'Cause I'm the clown. Yes, I'm the clown. I said I'm the clown. Now you don't want me anymore. I'm just a clown. Said I'm a clown. And when I'm down, I pick myself the floor just like a clown. And you won't see the rain falling from my eyes. You won't see me walk away. That's my foolish pride. You won't hear me cry out loud each time I call your name. Baby, I won't let it show. That's part of the game. 'Cause I'm the clown. Yes, I'm the clown. Oh, I'm a clown. Now you don't want me anymore. I'm just a clown. Yes, I'm the clown. And when I'm down, I pick myself up off the floor just like a clown. I pick my yourself up off the floor just like a clown. Just Another Guy, The Clown. Dwa utwory z albumu White Sky z roku 1982. Czasu coraz mniej, więc szybciutko jeszcze fragment tej samej płyty zatytułowany Carry My Love. My hands are here. I can still carry my love. My legs are weary, but I can still climb up above. Oh, I can still carry my love, climb up above and carry my love. And close to the other side, we're gonna make it. My heart is heavy, but I should stand steady, my love. Twist on the wall. Yeah, I shall be ready, my love. I shall be ready, my love. Climb up above and carry my love. Across to the other side. We're gonna make it. Oh yeah. We're gonna make it. I'll be ready, my love. Climb up. My love is waiting, and I shall be ready, my love. My body is aching, and I shall stay steady, my love. I'll be ready, my love. Climb up above and carry my love across. Carry My Love. Oczywiście Peter Green w roli głównej, zresztą on był dzisiaj bohaterem audycji GH+. Przypominam, że słuchaliśmy jego nagrań głównie solowych. Na zakończenie fragment płyty z roku 2001, kiedy to już nowy zespół Petera Greena działał, mianowicie Peter Green Splinter Group. Tytuł Feeling Good. Ja już Państwu bardzo dziękuję za minioną godzinę. Do usłyszenia. Grzegorz Hoffman. Dobranoc. Feel so low. just passing time. Time moves so slow. How things could have been, I guess we'll never know. But I want to feel good inside. Yes, to feel good inside. But I want to feel good inside. Want to feel good inside. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.